хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў 27 краінаў Еўразвязу адбыўся абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Кароткі даклад быў зроблены Швецыяй з яе ініцыятывы. Шведскі міністр Карл Більд у прыватнасці адзначыў: «Мы вітаем той факт, што на волю выпусцілі двух палітвязняў, але мы будзем толькі ўзмацняць сваё пасланне, што ўсе яны павінны быць вызваленыя перад тым, як адбудуцца нейкія далейшыя крокі з нашага боку. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца», заявіў шведскі міністр. Вось што паведаміла нашаму карэспандэнту ў Брусэлі Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар еўракамісара па міжнароднай палітыцы Кэтрын Эштон пра разгляд беларускага пытання. Міністры коротка абмяняліся меркаваннямі наконт апошніх падзеяў, у прыватнасці наконт вызвалення двух палітвязняў, спадара Саннікава і спадара Бандарэнкі. Вы ведаеце, што спадарыня Эштон вітала гэтае вызваленне як першы крок, але вядома ж, Еўразвяз заклікае да безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Гэта таксама ўключае ў сябе аднаўленне іх у правах. Нагадаю, што паводле беларускіх праваабаронцаў у турмах застаюцца 13 палітвязняў. Каментары да сённяшняга еўрапейскага паслання збіраў Алесь Дашчынскі. Каментуючы сённяшні абмен думкамі на пасяджэнні Рады міністраў краіны ў развязу, лідэр руху за свабоду Александр Мілінкевіч адзначыў, што цяпер паміж Менскам і Брусэлем адбываецца абмен дыпламатычнымі пасланнямі. І калі Менск вызваліў двух палітвязняў, то натуральна, што Еўразвяз не працягвае эскалацыю палітыкі ока за вока, і Еўразвяз не павялічвае колькасць людзей, якія падвяргаюцца санкцыям кропкавым, эканамічным. Гэта натуральна, гэта разумна. Але зноў жа адмяняць санкцыі толькі таму, што частка палітвязняў выйшла, Еўразвяз, напэўна, не будзе. Ён проста замарожвае сітуацыю і чакае далейшых крокаў ад беларускага кіраўніцтва. Таму што прынцып застаецца той жа, Еўразвяз ад яго не адмовіцца, усе палітвязні павінны быць вызвалены. Таму гэта для мяне чакаемая рэакцыя міністра замежных справаў краінаў Еўразвяза. Метадолях Уладзімір Мацкевіч лічыць, што немагчыма ставіць у парадак дня такіх высокіх сходаў пытанні, якія не скранаюцца з месца і не маюць вырашэння. Зараз кіраўнікі развязу сказалі ўсё, што мелі сказаць. Пазначылі ўсё, што мелі пазначыць. Пазіцыя досыць ясная і канструктыўная. Зараз беларускі бок павінен зрабіць свае крокі, а ён не робіць. І ў гэтым сэнсе палітыкам Еўразвязу няма чаго абмяркоўваць. Проста трэба было пазначыць, што пытанне пад кантролем. Ніхто не забыўся пра Беларусь, але ж паколькі з беларускага боку няма ніякіх крокаў і захадаў, то і абмяркоўваць няма чаго. Мяняць пазіцыю Еўразвяз не будзе. Як бы не спадзяваўся на гэта сённяшні беларускі рэжым, уже пазіцыя Еўразвязу настолькі вызначаная, настолькі простая, што там няма чаго мяняць. Рэдактарка сайту Харт-97 Наталля Радзіна лічыць, што краіны Еўразвязу паводзяць сябе лагічна. Еўразвяз заняў цяпер тактыку чакання, паколькі былі вызваленыя Саннікаў і Бандарэнка. Лукашэнка даюцца шанс і время для того, чтобы освободить других политических заключенных. Если же он этого не сделает и не освободит остальных политзаключенных и не реабилитирует всех этих людей, то, конечно же, будут только усиливаться санкции. Мяркуе Наталля Радзіна. Нагадаю, што ў суботу Александр Лукашэнка заявіў, што вызваленне Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі адбылося не пад ціскам Еўразвязу. Цытую: «Не напісалі прашэнне аб памілаванні, сядзелі б дагэтуль. І тыя, хто там застаўся і не напісаў гэты зварот на імя прэзідэнта, будуць сядзець». Пры гэтым Лукашэнка папярэдзіў: «Яшчэ адзін націск, і тыя балбатуны, якія выйшлі на волю і павінны сказаць дзякуй, што з імі так абышліся, могуць вярнуцца зноў у калонію». Пагрозы ізноў кінуць за краты нядаўна вызваленых палітвязняў на просьбу свабоды пракаментаваў Дмітра Бандарэнка. З ім гутарыла Ганна Соус. В нашай краіне ўсе пытанні вырашае адзін чалавек, і калі ён так кажа, то пагрозы больш, чым рэальны. Ці будзеце вы карэктаваць неяк свае заявы, сваю далейшую дзейнасць у сувязі з гэтымі пагрозамі? В прынцыпе, гэтыя пагрозы, гэтыя словы былі сказаны якраз в адказ на дзеянні Еўразвяза. И там была цитата, что еще одно давление, и оно вернутся назад за краты. Потому это, я не думаю, связано с нашими вельмі такими осторожными и дипломатичными заявами, некими словами. Это просто реакция на деяния европейского звязка. Як бы вы ацанілі тое, што ён гаварыў пра вашу аперацыю, пра ваш стан здароўя, вельмі цяжкі, які ў вас быў, што вось вы выйшлі на свабоду і ўжо нібыта нічога няма, незаўважна? Ёсць такія аб'ектыўныя паказчыкі, напрыклад, тамаграфія хрыбетніка. І калі ў мяне летам у паяснічным аддзеле была выяўлена адна грыжа і была зроблена аперацыя, і яна прайшла паспіхова, потому что там был затиснутый нерв, была декомпрессия зроблена, але ніякай реабілітацыі потым не было реальной. Зараз у красавіку мне зрабілі томографію знову ж Могилёвской областной больницы. Уже выявлено 4 грыжы диска. Ну, гэта кажа і пра умовы утрымання, і пра лечэнне. Я думаю, вот калі б не было вот этих дадзеных томографій в красавіку, то наўрад ці бы меня ввогуле выпустили. А так зараз кажуть, что патрэбныя ще операції. Я думаю, что рабіць зараз у гэтай ситуации. Стан здоровья вельмі сур'ёзна погоршился. Так як это звязано со спинным мозгом, то тут вельмі не хотелось бы, чтобы сталася ситуация, калі я ездил бы в инвалидную вазочку. Міністр Александр Лукашенко ў суботу вельмі дакладна акрэсліў яшчэ раз умовы, пры якіх палітычныя зняволеныя могуць выйсці з турмы, што яны мусяць напісаць прашэнне на імя прэзідэнта. Як вы мяркуеце, ты палітвязні, якія цяпер за кратамі, ці пойдуць яны на гэта? Ведаць, я памятаю, як у жніўні, сідзячы на валадарцы, я сам па радыё пачуў выступленне Александра Рыгоровича Лукашенко, дзе ён казаў, што самы бліжэйшы час распачне перагаворы з апазіцыяй. Вось, ужо прайшло колькі месяцаў, ужо, мабыць, 9 месяцаў прайшло. І я думаю, што трэба прыслухацца да прапановаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая рекомендую терминово распачать диалог Лукашенко с оппозицией и узгадать про свои обещания в жнивне, какие были сказаны так само на всю Беларусь, на весь свет. Но, безумовно, оппозиция, я думаю, будет готова до распачатку таких перамовов, коли будут вызволены все политвязни. Сказал Дмитрий Бондаренко о интервью «Свободе». Хто спадзяваўся атрымаць і што атрымаў афіцыйны Менск за вызваленне Саннікавай і Бандарэнкі? Калі вернуцца паслы краін еўразвязу? Што азначае перанос тэрміну абнародавання штогадовага прэзідэнцкага паслання? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Праскі акцэнт крыху пазней у праграме, ну а зараз навіны з жыцця палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч напісаў у люсце з турмы «Лёд крануўся». Гэтыя і іншыя навіны у Алега Груздзіловіча. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч вітаў вызваленне экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі. Жонка Аўтуховіча Алена спасылаецца на ліст ад мужа. Аптымістам надзеецца на лучшы, ён рад, што Саннікава выпусцілі. Бандарэнка, ён очень рад, гаворыць, лёд тронуўся, як ён напісаў. Алена перадала мужу гарадзенскую турму, дзе яго трымаюць з пачатку году, перадачу садавіны і гарадніны, каб падтрымаць яго вітамінамі. Жанчына кажа, што ў Мікалая пасля галадоўкі развілася захворванне страўніка, і цяпер без адмысловых таблетак ён не можа есці. Пасля халоднага карцеру ў іваселецкай калоніі дадаліся і праблемы з хрыбетнікам. Са спіной праблемы. Сільна баліт, і говорить, не можа ні спаць, ні ляжаць. Паспудзіў сільна спіну. Свайкі Эдуарда Лобава пачалі рыхтаваць ад ягонага імя скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека ААН, бо днямі Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу палітвязня. Маці малдафронтаўца Марына Лобава распавяла. Прыйшоў адказ на жалобу з Верховнага суда. Как і в прежніх, что все приговор вынесен законно, что все показания потерпевших подтверждают показания свидетелей и так далее, и тому подобное. Эдуард Лобаў быў асуджаны на 4 гады паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Паводле суду, разам з Дзмітрам Дашкевічам, яны нібыта збілі мінакоў у Менску. Гэта здарылася за дзень да прэзідэнцкіх выбараў. У судзе пацярпелыя давалі паказанні, схаваўшы твары ад публікі. Лобаў і Дашкевіч заявілі, што бойку справакавалі спецслужбы. Дзмітра Дашкевіча цяпер утрымліваюць у Лубоцкай калоніі, Эдуарда Лобава ў Вецейскай калоніі. 21 красавіка Эдуард Лобаў тэлефанаваў дамоў. Пасля месяца маўчання хоць дазволілі паведаміць пра сябе, кажа маці вязня. 23 красавіка лекар з псіхіятрычнага шпіталю ў навінках паведаміў Алене Каваленцы пра стан здароўя яе мужа Сергея, якого трымаюць на абследаванні пасля галадоўкі. Сказаў, што важыць Сергей крыху больш за 50 кілаграмаў, кажа Алена. Паказчыкі як бы восстанавліваюцца, ціск стабілізуецца. Ну, все равно яшчэ яму халодна, сказаў, што не так, не сарона, яна ще мёрзне. Печень там ёсць, праблемы з ферментамі там нешта. Страўнік той да канца таксама яго не працуе. Алена Каваленка атрымала адказ з міліцыі на скаргу на адміністрацыю калоніі Відзьба 3, дзе да 10 красавіка трымалі яе мужа. Паводле гэтага дакументу Сергею Каваленку быў пастаўлены медычны дыягназ кахексія, што азначае крайнюю ступень знясілення. Актывіст КГП БНФ Сергей Каваленка з сярэдзіны снежня да канца сакавіка з перапынкам на 20 дзён трымаў галадоўку, пратэстуючы супраць незаконнага, як ён мяркуе, прысуду ў 2 гады і месяц зняволення. Міклай Статкевіч у Могілёўскай турме наведаў праваслаўны святар. Пра гэта палітвязень паведаміў у апошнім лісце жонцы Марыне Дамовіч. Напісаў, што да велікодня ў іх там быў святар, які ім там падараваў па велікоднаму яйку, нават нейкі калач, так што ў іх было і нейкая колькасць ж такі паштовак прыйшла, хаця і невялікая, з велікоднім. Былы кандыдат на прэзідэнта Міклай Статкевіч быў асуджаны за плошчу на 6 гадоў зняволення. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных справ 27 краінаў Еўразвязу адбыўся кароткі абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў да вызвалення ўсіх зняволеных палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. Мікалай Аўтуховіч у лісце з турмы вітаў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, напісаўшы «Лёд крануўся». Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам. У пераліку праблемных краінаў, якія дастаўляюць Расіі найбольшыя клопаты, Беларусь значыцца першай. Сёння аператыўнікі правялі агляд гомельскай крамы, дзе ў мінулы чацвер адбыўся выбух. Напярэдадні радаўніцы невядомыя вандалы зноў паламалі крыжы ва ўрочышчы Курапаты. Сёння ў суботніках Івейскага раёну пахавалі маці Зянона Пазняка. Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам дзеля атрымання новых крэдытных рэсурсаў. Летась МВФ адмовіў Менску ў крэдытаванні на той падставе, што давёўшы сітуацыю ў эканоміцы да дэвальвацыі і гіперінфляцыі, кіраўніцтва так і не пачало структурныя рэформы, якія рэкамендаваў фонд. З працягам тэмы Ігар Карней. 18-21 красавіка беларуская ўрадавая дэлегацыя ў складзе старшыні Нацыянальнага банку Надзеі Ермаковай, міністра эканомікі Мікалая Снапкова і міністра фінансаў Андрэя Харкаўца брала ўдзел у штогадовым паседжанні Міжнароднага валютнага фонду і Усясветнага банку. Па выніках паездкі ў Вашынгтон спадарня Ермакова заявіла, што на тле станоўчых зрухаў у эканоміцы Беларусі ёсць падставы для аднаўлення перамоваў з МВФ аб вяртанні да сумеснай праграмы. Эксперты валютнага фонда ацэньваюць сітуацыю, которая имеецца сёння ў Беларусі, як палажыцельная. Те результаты, которые дасягнуты в Республіке Беларусь і в эканоміцы, і в денежно-кредитной политике, в стабілізацыі нацыянальнай нашай валюты, они ацэньваюць как результат того, что мы приняли правильные меры, в том числе и учли их рекомендации. У нас уже есть возможность с валютным фондом вести прямой разговор о возвращении к программе с Беларусью. Меж тым незалежные эксперты подобного оптимизму чиновников не поделяют. Хоць улады і робяць пэўныя крокі па стабілізацыі эканомікі, аднак высокі ўзровень інфляцыі, адсутнасць прыватызацыйных працэсаў і неабходнасць разлічвацца па ранейшых пазыках робяць эканамічныя перспектывы дзяржавы досыць неакрэсленымі, гаворыць кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін. Не думаю, што сітуацыя вот прям так назрела, мы не поўнасцю на 180 градусов развернулись ад нашай эканамічнай мадэлі. То, что руководство страны и правительство понимают, что без реформ, без диалога с иностранными инвесторами дальше развивать экономику невозможно, это большое достижение. Международный валютный фонд – это та структура, с которой переговоры вести надо. И это благо и для имиджа страны, и для продолжения вообще экономических реформ. На початку 2009 года МВФ распачал стабилизационную программу кредитования Беларуси у померы 2,5 миллиарда доляров. Затым на тле прыкметаў лібералізацыі і пацяплення адносінаў з Захадам фінансаванне было павялічанае яшчэ на 1 мільярд даляраў. Аднак нямэтавае выкарыстанне сродкаў, якое суправаджалася вялізнымі ўкладаннямі ў дзяржаўныя праграмы і ростам заробкаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, скончылася тым, што грошы фактычна праелі, а на структурныя рэформы нічога не засталося. Каб пачаць вяртаць сам крэдыт і працэнты, патрабуюцца новыя пазыкі. Першае пагашэнне асноўнага доўгу па МВФ-аўскім крэдыце «Стэндбай» адбылося 13 красавіка. Міністэрства фінансаў Беларусі перавяло на рахунак МВФ амаль 100 мільёнаў даляраў. Нават значныя золотавалютныя рэзервы Нацбанку, як лічаць эксперты, не даюць падставы казаць, што абыдзецца без нечаканасцяў. Фінансавы аналітык Андрэй Карпунін кажа, што фінансавая стабільнасць Беларусі наўпрост залежыць ад палітычнага складніку. Стабільнасць беларускага рубля больше зависіць не ад главы Нацыянальнага банка, а ад главы Цэнтральнай збіральнай камісіі. Как только госпожа Ермошина сообщит точную дату проведения парламентских выборов, исходя из этой даты, нужно и строить долгосрочные прогнозы по курсу образования. Доказано всей нашей двухдесятилетней истории. Кажа аналітык Андрэй Карпунін. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што ўлады Беларусі збіраюцца браць новыя крэдыты? На пытанне адказваюць мінакі ў горадні. Правильно сказано, весь мир так живет, и мы, скажем так, жить будем. Деньги-то виртуальные. Ну, они сегодня может быть много, завтра их может быть меньше. Завтра долг могут каким-то образом пересчитать, реконструировать, и все, они сказать, не будет долгом больше. То есть все, я думаю, просто в этом мире. Ничего сложного. Надо согласовывать с народом, как надо, не надо, чтобы люди, большинство было за. Ни у кого я не встречал такого, чтобы кто-то хвалил что-то. Все люди против, молодежь, вся. Люди нервные, злые, сразу заметно. Сколько разговоров слышу, боятся все. Я не знаю, я был за границей много лет и работал. И так благодарен, что я уехал на это несколько лет. Здесь всегда был кризис. Я думаю, что это еще не только наши дети, еще внуки наши будут рассчитываться за это. Конечно, надо все в разумных пределах брать. Если бы эти деньги брались бы на развитие производства, они проедаются. Вот и все. Это то, что выкинуть. Я так считаю. Отчувание нестабильности. Мы чувствуем, что надо будет когда-нибудь это все отдавать, и это ляжет на плечи нас, обычных граждан. Я считаю, что это мы влазим в долговую яму, из которой мы можем и не вылезти. Чем-то надо рассчитываться, а чем рассчитываться, если у нас нечем рассчитываться? Мы трудолюбивый народ, и вдруг в такой долговой яме. Это, простите, очень жутко. Тем более, что мы, ничего страшного, чем мы оставляем своим детям, потомкам? Да черт-то, я бы не брал бы кредитов больше. Потому что отдавать-то действительно когда-то надо будет. А чем отдавать, правда, что? Ну, продуктам питания, которые не очень-то, наверное, нас теперь берут. Ну, я про Грецию вообще не говорю. Вот, поэтому мне кажется, что это мировая практика. Конечно, приятного в этом мало, но от этого никуда не денешься. Пока напрямую каждого это не коснулось, наверное, об этом мало задумываешься. Такія адказы мы пачулі ў гародні. Сёння ў гомельскай прывакзальнай краме было багата супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. У мінулы чацвер тут, паводле абласной управы КДБ, было прыведзенае ў дзеянне самаробнае прыстасаванне для ажыццяўлення дзеянняў тэрарыстычнай накіраванасці. Падрабязнасці пра тое, як людзі згадваюць абставіны выбуху і што шукалі аператыўнікі, у рэпартажы з Гомеля. Сами аператыўнікі ад каментараў журналістам адмаўляюцца. Не захацела размаўляць і пацярпелая Кацярына. Ніякіх прыкметаў разбурэння ў парахавой сажы ў краме не бачна. Белымі выглядаюць нават цюлевыя фіранкі на вокнах. Спадарыня Ліда, якая 19 красавіка абслугоўвала наведнікаў за 7-8 метраў, у супрацьлеглым баку вузкай крамы апавяла. Слабок только все, как петарда. Дым, все. Я дальше работаю, отпускала покупателя. На той стороне было, не кричал никто. Но я не слышала криков. Вакол крамы Вёсны ідзе бойкі вулічны гандаль. Прадавачка Святлана кажа, што 19 красавіка яна таксама была побач з крамай, але нейкага выбуху не чула. Нябачна было знадворку і дыму. Машына приехала первая пожарная. Приехала с сиреной, посмотрели, они вышли оттуда и уехали. А потом минут, может быть, через 15-20 приехали, оцепили все и стали проводить работы. Когда приехала милиция, мы поинтересовались, что произошло. Нам ответили, рассказать ничего не можем. И все. Мы работали, но мы ничего не слышали, не видели. У день инциденту Белта со посылкой на прессовую службу областной управы КДБ распаўсюдзіла информацию, что у Гомеля проводятся региональные командно-штабные учения. Однако про 3 дни, 22 красавіка, КДБ официально поведомило, что распочата криминальная справа по прикметах злочинства, погроза актам терроризму. У поведомления так само сказано, что отриманные оперативные известки, а так само элементы саморобного пристосования и иншие прикметы стали подставой для опрацовки версии про разборки помеж организаторами каналов нелегальной миграции с лику замежных громадян, якія прибывають под виглядом навучання у ВНУ города Гомеля. Керівник обласної організації «Руху за свободу» Петр Кузнясов ще 19 красовика давав коментар м'ясовому інтернет-ресурсу на конт незрозумілих командно-штабних вученнів для крами весни. Те, що тут кажеться про нелегальну міграцію, це ніяк супадає, амаль що по часі, фактично, з тим, що на днях літерально влади наші заявляли, що вони відкриють границі для нелегальних мігрантів. Може, це випадкове супадіння, а може і ні. І той сам факт, що КДБ три дні думала, просто наштурховує на думки, що ніякі спекуляції вокруг цього інцидента відбуваються. Петр Кузнецов з Гомеля про версії вибуху у гомельській крамі. У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі «Голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників». Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг. Працягваем програму. Завтра у Беларусі радаўніца. У гэтыя дні на могілках традыцыйна шмат людзей. У Магілёве сябры таварыства беларускай мовы днямі правялі талаку ля памятнага знаку літаратару і першаму кіраўніку савецкага ўраду Беларусі Змітру Жылуновічу, Цішку Гартнаму, які загінуў у магілёўскай псіхіятрычнай лякарні ў 37-м годзе. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Прыкладнае месца пахавання Цішкі Гартнага ў Пячырскім лесапарку вызначыў паводле сведчанняў мясцовых жыхароў кіраўнік аддзялення мартыралёгу Беларусі Валянцін Ермаловіч. У 1989 годзе на гэтым месцы актывісты адраджэнскіх арганізацыяў паставілі памятны знак. Хто ж дбае пра яго? Цалкам намаганнямі грамадскасці і даглядаецца гэта месца. Улічваючы тое, што там яшчэ і брацкая магіла, таму гэта ўшанаванне не толькі Цішкі Гартнага, а ўвогуле шматлікіх людзей. Сённяшняя ўлада не звяртае на гэта ўвагу, што ён стаў ахвярай гэтай таталітарнай улады, якую, дарэчы, і сам ствараў. Ну, а гэта не дужа прыемная тэма для сённяшняй улады. Зазначае старшыня суполкі ТБМ Алег Дзечкоў. Жыхарка пасёлку Дачны спадарня Кацярына пацвердзіла, што час ад часу тутэйшыя людзі прыбіраюць ад смецця наваколля магілы Гартнага. Згадала бабуля і пераказ свайго бацькі пра масавыя расстрэлы ў Пячырскім лесапарку. Тут яго дзе тут жалез бачылі, бо тут яго скапалі, дзе толькі ён адзін. Тут многа пахаранілі. Мой бацька быў говорю, выведу, я тебе расстреляюсь, все прикопаюсь троих. Я вот сейчас увидел, тут текать, хоть ходу. Ну, мали бы убить, говорить. Раскопки на ускрайку лесопарку, где хавали забитых, не проводились, кажуть мясовые жыхары. На другим конце города, на проспекте Димитрова, еще одно место массовых расстрелов. По над песчаным карьером драуляный крыш. Тут большевики расстреливали у 1918 годе католицких и православных святаров. Кто же доглядая территорию вокруг крыжа? В основном это родственники тих людей, якія загінулі ў тых месцах. Яны прыходзяць перыядычна туды і прыбіраюць. Ну, а апазіцыйная арганізацыя спамінае толькі калі, ну, дзяды восені. Зазначае кіраўніца магілёўскага аддзялення таварыства ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Ларыса Шукайла. Паводле Ларысы Шукайлы, гарвыканкам гатовы даць дазвол на ўсталяванне мемарыяльнага знаку. Грошы на яго, аднак, няма. Арганізацыя, якой кіруе спадарыня Шукайла, не можа адкрыць банкаўскі рахунак для ахвяраванняў, бо асацыяцыя не зарэгістравана. Репортаж з Магілёўшчыны. Сёння ў суботніках Івейскага району пахавалі маці Зянона Пазняка. Ганна Яўхімаўна Пазняк не дажыла некалькі дзён да сваіх 90 гадоў. Вянок памяці ад Александры Дынько. Згадваючы маці і свае дзіцячыя гады, Зянон Пазняк казаў так. Асяроддзе, у якім праходзіла маё дзяцінства, гэта асяроддзе віленскіх і суботніцкіх бацькавых, які загінуў на фронте ў снежні 44-го, і матчыных сяброў. Яны часта збіраліся ў нас. Маці ставіла на стол патэфон слухали музыку и размовляли. Я любил эти сборки. Мне подавалось слухать, про что они говорили. Про войну, про Вильню, про довоенный час, про батьку и деда Яна, який выдавал криницу. У 1939 годе деда Яна арештовали и забили большевики. Мать показывала мне зорочку, дитячий додаток до криницы, и читала оттуль надрукованные школьные верши дядьки Яся, маминого брата, что загинул у советским танку у 1945. Усюды тихо, сюды сумно, поле пустечею лежать, и журавельки у поднебесси, обсях, что воком не обнять. Это осень. Цитую по памяти. От 1996 года Зянон Пазняк находится у политической эмиграции за межой. Усе гэтые годы мати опековалися ягоные поплешники и сябры. Юрий Беленький, выконавца обовязка у старшини КХП БНФ. Такая особа, интересная, якою пришла Беларусь до незалежности, конечно, была сформована в первую чергу дякуючи его мать. Батька Зянона Пазняка загинул на фронте в 44-м годе. Весь клопот про сына лег на ее плечи. Я памятаю, под час поездок у субботники Ганна Ефимовна спокойно рассказывала про те часы, спокойно про жахливую речь, как на ей жарную наставляли винтовки, как при вступлении наховались у костеле, накрылись железной накрывкой у входа в старенье, как немцы, вступающие, пробовали гранаты подорвать. Я пошел в ту библиотеку в субботниках, якая была у их нехать собранная ягоным батьком и дедом Яном Поздняком. А лишь непосредно в уховании Зянона, конечно, не перш правая ягоная мать. Человек, який заменил и батьку, и мать, и забитого большевиками деда, спокойного, разумного человека, патриота была. И здорово передать и ты патриотичные почуть, какие были у батьки, у деда. И в тот же час здорово выховать человека одукованного, человека с великим сердцем. Сергей Попко, наместник старшини КХП БНФ. Чекала, вельми чекала. Весь час чекала, весь час пыталася, уже коли вот уже было тяжко, и коли хворела, то коли приезде, коли полюционовала, то коли приезде. Ну, она разумела, чему нельзя приезжать, но мать на сердце, конечно, но вот. Грамадянская паніхіда і развітанне з нябожчыцай адбылося сёння ў Менску. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў 27 краінаў Еўразвязу адбыўся кароткі абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў да вызвалення ўсіх зняволеных палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. Мікалай Аўтуховіч у лісце з турмы вітаў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, напісаўшы «Лёд крануўся». Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам. У пераліку праблемных краінаў, якія дастаўляюць Расіі найбольшыя клопаты, Беларусь значыцца першай. Сёння аператыўнікі правялі агляд гомельскай крамы, дзе ў мінулы чацвер адбыўся выбух. Напярэдадні радаўніцы невядомыя вандалы зноў паламалі крыжы ва ўрочышчы Курапаты. Сёння ў суботніках Івейскага раёну пахавалі маці Зянона Пазняка.